نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فرمائی اسألونک تفوس کوی حبیبتانا ماذا چسشد احل لهم چه حلال کڑشوی دید دوید پارا قل حبیب ورتو فرمایا احل لکم الطیباتو حلال کڑشوی دیتا سن پارا پاکو حلال فی زنا وما اخکار ده غزنا وردرت حلال دے علمتم من الجوارح چتاس ولتالیم ورکڑد من الجوارح دکسب کون کو دخکارنا مکلبین پری خودن کی ایتاس دے لرا کار پسی پریزئی تعلمونہن و تعلیم ورکڑ دیتا مما دہغ تعلیم نعلمکم اللہ چلاکم تعلیم تاصل درکنے فکلو نخری مما دہغ اخکار نام سکنا کرئی ساری کی داخکاری زناور علیکم تاسو دفارا وذکر اسم اللہ علیہ رایاد ویلن داللہ فجیبان پوخد پری خدو کی واتقوا اللہ او دا اللہ نغو یری گئی ان الله سريع الحساب بیشک الله ډیر زر حساب کوم کې نه مخکې آیات کې الله د محرمات او تفصیل ذکر کو لدی آیات کې دې تفوس کوي حبیبتان ما او حل لهم چس شے حلال پڑے شے دید دید پارا قل فرمایو حل لکم الطیبات حلال کړي شوی دي تاسو د فار پاک سیزنا طیبات ستوي مالې سب حدیث منها کم شے چې ګندا او پلیت او مردار نه د دې نن دا تاسو له د فار حلال شوی دي او طیبات غی توي چې دا غی حرمت په کتاب الله کې نشتا وسنتو د نبی علیہ السلام کی نشتا او په اجماع او قیاس نشتا دې ته طیبات وایي دې ته طیبات وایي لګره طیبات یا په معنا د حلال دې یا په معنا د لذیذ سیزونو نه پاجو مفسرین د عام ویلي وی طیبات اغیطا وی چی تباع سلیمہ فلیت نکڑی پاک صاف طبیعتنا تکر کا نکڑی پاک صاف طبیعتنا دی شریعت مطابق داغینا نفرت نکڑی دیو جنہ دی طیبات دو مانا گانش حلال او لذیذ چې دا غي نه پاک طبيعتونه کر کنه کوي اژون کې مشرکان او ځانه به حرام سيزونه جوړول بهر صاحب د دې کې وای نه حرام هغه دي چې الله حرام کړی او حلال هغه دي چې الله درته حلال کړی او فرمایا او حل لكم الطيبات حلال کړي شوی دي تاسو د فارا پاک سی زنا پاک نو مراد هغه دي چې قران او سنت او دلائل شرعیو کې داغي حرمت نه راغنه داغي حرمت دا په دلائل شرعیو کې نه راغنه لطیبات ندغ مراد دی دین غراغ حلال پاک زبیح مراد دا یا رغ ارغ شے چی اللہ حلال کرے حرغ رزق چی اللہ حلال کرے لے لکم یو شے چی اغا پاک دے نواغ تاسول حلال کرے شوے دیو جنن امام زہری اولو عالم محدث تیر شوی رحمه اللہ ابن شہاب زہری دن چاہتا پوسو کوچی داوار بول دوائی دا پارا سوسکنشی فقال لیسا ہوا من الطیبات ویداد طیبات ننی واللہ وی احل لکم الطیبات حلال کړي شوی تاسو د پاره پاک سی زنا و ما اختار د هغه زنا ور علمتم چې تاسو ور ل تعلیم ور کړی و منل جوار شهید اخکار کون کنا کاوسی دی کباز دی ایکم حیوان چې د شریعت د شرایط مطابق تعلیم قبلی مداغ اخکار درست وی کاغستی دی کپڑان دے کباز دے کباخلا خداستے او باز پری مشہور دی جلی دی نور حیواناتو پا نسبت تعلیم زر قبلی عادت پل زر پری دی ندین آغا معلم سیدی چی آغا دی شریعت مطابق اغی تا تعلیم ورکر شوی او هر آغا مارغت مراد دی چی آغا اخکار کئی چی آغا اخکار کئی جوارح پا مانا دا کواسب دی لکا قرآن کی راغلی وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَار اے مَا كَسَبْتُم بِالنَّهَار وما او اخکار ده غزنا ورم تاسو ته حلال لے چه تاسو والتالیم ورکڑنے من الجوارح د کسب کوونکو د ښکار نه آسته دی یا بل شه دی باز دی. او دی جوارح یو مانا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه صدا سے منسوب ادا ویدا جوارح د جراحت نه دی نو ای شرط دی د اخکار دا لالوا دی د فار زخمی کول چی اغشی سپی یا باز زخمی کرے دی مکلبین دا مکلبین یو مانا دا و معلمین لہ سید تاسو تعلیم ورکڑی وی دیتا دا اخکار کولو تا سودی تدخکار کولو تعلیم ورکڑے وی او د مکلبین یو مانا مفسرین دام کڑے تا سوی دخکار پسی پریزئی دا جوارح دا جرح ندے او جرح پا مانا دا کسب رازی لکارب وی فلان جرح اہله خیرا اے کسبهم خیرا ویعلم ما جرحتم من نهار رسول انعام شپیتم آیات تے نو جرحا فمانا دا کسب رازی مکلبین تاسو تعلیم ورکڑی وی جیتا دخکار یا پری خودن کیے جیلا دخکار پسیف تا صدا دخکار پسی پریزئی تعلمونہن تعلیم مورکڑے دیتا مما علمکم اللہ داغر چلہ تا صل تعلیم درکنے فکلو خرہی مما امسکنا علیکم داغر سنچ دے رئی سار کی تا صد پارا عظم فقهاء کرام بیا د سپید باز د ښکار د پارا شرطونه ذکر کړي ورخکاری چې کله د ښکار په سپې پریږي نو عام د سپې نه چې بس لارو کوسونه دی رولیو نا هغه سپې چې د شریعت موافق هغې کې شرطونه موجود دي عوامو کې موږ د ښکار په جدا پیژني عام د لارو خصوص په جدای نبی رحمه السلام صحابي ته ویلو اذا ارسل الرجل كلبه وسمى فامسك عليه فليأكل ما لم يأكل چې کله یو سړی په فریجیو بسم الله وي او هغه ښکار رولی وو نو دے دی اغین خوری ترسو چی سپی دا اغین خوراک نکڑے دا حدیث علماء کرام و ذکر کرے چی سپی تکلو نو خوری نو بس اغین بس خوراک کے دارنگیو حدیث کی دا سراغ لی صحیحین و حدیث دے حدیث ابن حاتم رضی اللہ عنہ جن کے اخکار بکولو یو ما ویاد الله رسول انی ارسل الکلاب المعلما واذکر اسم الله زخپل سپید اخکار پر زفریزم واغی تا تعلیم ورکنے شوئے دے او دا اللہ نم پر آیا دوم دا اللہ حبیب ورطویزار سن تا کلبک المعلم شکلت خپل سپے فریدی چی آغد شریعت مطابق معلم نے تعلیم ورکڑے شوئے دے وذکرت اسم اللہ اتدا اللہ نمرا والی فقل ما امسک علیک خورا آغا چی تالے رولی چی قلت وئن قتلنا اگر کذو ورزم وجلے قال وئن قتلنا اگر کذی وجلے ما لم یش ما لم يشرکا کلب لیس منها تر سوچنی شریک شوی دی سره اوس په چاغد دیننی زکه وی تا خو په خپل سپی کلمه ویلې وا او باز یې سپی دی رخکار په سیمن لیکي یو معلم کلب دی او تا کې پرې خو بسم الله دی پیوې یو یو سپیر غیر معلم دینو دا غیر معلم بانے که بسم اللہ ہوئے نوم دا غسکار حلالی گی نا یا تا سپیر پری خو معلم و بسم اللہ دیو اور تربنم منڈکا و دوارو رونیو نبیابم نخورے و ایتا خو پخفل سپی بسم اللہ ویلی و او دبل پاغی دینو ویلی یاوی قربان ذکر پغشی خکار کو و لگی و ادارمیتا بالمعراض فخرک فکله چکلت پغش وشتلو کی وغیدہ سوسی ری او خکاروش لین اخرا و ان اصواب بعرب کپیو طرفیو لگیدو نفا انہو وقیز فلا تأکله دا خوطا کول شویدن بے خرما پدی ترتیب بانید اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور تتعلیم ورکو تاتے باز دے او باز روایاتو کراغلی جید اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تسپے خوراکو کیوں میں اجازت کرے ناغی کی علماء دا سے تدبیب کرے یو خوخصپے دے پری خوطور پس روانے نسپے کی معلم وی ندے سمدستی خوراک نکے یو طرح سے بھی پروائے جی بس کار پس اسپے پری خوطو تی بیغم چلتا سوری لکے ناستے نظری معلم سپیم طریقہ دائی جنہیں لکھتا برو کی کمالے کرو رسی انہوں نے اخکار لسنوائی اکڑیر ساتھ تیر کی عداد پہ ہو گئی انہوں نے اخکار خورل شورو کی نو احادیث و گلہ سے تفصیل مراغلے یو صحابی راغے ابو داود شریف حدیث پہ زمیدار ابو ثعلبہ رضی اللہ عنہ ویاد اللہ رسول انلی کلابا مکلبہ زما سپیدی او شرن آغی تا تعلیم ورکڑے شوئے دے ندائی دخکار بارا کی ما تا فتوہ راکا نبی علیہ السلام ورطوئے چکستا سپیدہ سیوی چی شرعن آغا معلم وی نچکم شیدر تیسار کی نو آغا خورا که زبح کڑے دے دے او کدن زبح کڑے دے وچی دی راگیر کو او بچی تو ارزی دی وجلے قال وينك لمنه يذر تخراق في فقان نام وينك لمنه علماء لکلی رسو دی تفسیر ذکر کو دیر اللہ حبیب آمات زما دلین دی دخکار بارک فتورا کا وی کل خرا آغا چیتا پا لنده بانی سا شیولی لنده بانی وقت شویشتے شو دا دکانی لنده نیا دی دا خو وقیز و موقوزت رازی دیور سوید اللہ حبیب دا مجوس و دا کافر و دا لوخی بارا کی فتوہ راکا کمونگ مجبور شنو سبکو تیرے وقت کافر و لوخی دے پاکی زان دا پخلے کڑے دا اللہ حبیب وی منزا و پاکی خوراک کوا دا کفار و لوخی کئی پاکی خوراک اس کا کم کئی نو دا شریعت حکم دادے نسائی شریف حدیث تیر اللہ حبیب وی منزا او پاکی خوراک کوا پاگے کی خوراک کوا قردی حدیث کی وئی چک خورا کی تکڑوں میں خورا نو علماء لکھلے دے کہ کل اخکاری دیر وقت تیر کی وئی واما ان امسکہو ثم انتظر صاحبہو فتوال علیہ وجا فاکل منہ لجوعہی فانہو لا یوسر فی التحریم کراگیر کو خود مالک پہ انتظار لے مالک دیر وقت تیر قرآن اگر اس پہ ہوگے شو نو دے دلو کی دوجہ نہ خوراک کئی خپل عادت دوجہ نہ کئی نو ایبیاد آپ دے تحریم کی اثر نہ کئی دوار و روایاتو کی بازی اہل علم و محدثینو پدی ترتیب بانی تذبیق کرے دے فَكُلُوا خُرَيْ مِمَّا دَهَ غَسْنَ أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ كِرَيْ سَارِ كِدَيْ تَاسُتَا وَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ یہ آیات کی گورا گن توجیحات تین سو چلو کئی رایا دوئینم دا اللہ پا دی باز دی پریخو سپید اخکار پس پریخو نو بسم اللہ و آیا اذا ارسلت جارحك فقل بسم الله وان نسيت فلا حرج اي جديا دي بسم الله وایا خو کسپے جا کرے خو کلمہ تھی رہا لکو زب حقے لکیات دی خو بسم اللہ بوئے خو کو مسلمان نہ ہی رشوا نداشے حلال دے مردار نرے کہ کلمہ ہی رشو تسمیہ لکدی دے کی دسپیو دباز دپری خدو پا وقت کم کلمہ ہی رشو نفلا خرجا دپری خدو پا وقتی با بسم اللہ وے اگر داستے با دا مسلمان وی لکافر دلاز زبها آغا درست سندن و دسپی دا خلیخ کار بیس درشی پیدی تا خبر بات ہے لکافر کی انسان دے آغا که یو زبها کئی سوا دی یهود و نصاراونا چید آغای زبیها قرآن شریف رست و آیات کرانوان دی درست کڑی دا اباز عالمانو لکلی چی دیده کیوی وذکر اسم اللہ علیه تو ارورسی دی خکاری نیولی و جونده دی نبیا خو بیتو زبحکی که خکار تاس پی او باز در لنیولی تو ارورسی دی جونده و زبح دی نکو او تا جونده و منده و داغینا پس مرش نبیا خو مرداری چی صاحب اکیدا و مالک و ارورسی دی بسکی زبحکا بج نوی چی زبحکی نورایات کینم دا اللہ پدیدہ سمو آئی چی ما دا سپی پا پری خدو پا وقت کی او دا باز دا پری خدو پا وقت کی بسم اللہ ویلیو نوز پا زبح کی بگنی بسم اللہ لضرورت دینا وذکر اسم اللہ علیہ رایات کینم دا اللہ پدی پا وقت زبح کی او یودرے و توجیف آیات مبارک کی دام دا و اخکار دی اونی او او سخری نرایات کئی نمد اللہ پا دی پا وقت خوراک کی بسم اللہ او آیا حدیث دا صحیحین و کراغلی نبی علیہ السلام تا دا ام سلمہ رضی اللہ عنہ یتیمانان بچی پاتیو دا اللہ حبیب چونکی دا سمر سمر یتیمانان تربیت کرے نو دا ماشومان و بچوب دا اللہ دا حبیب سر یتیمانان و پیو پیند خوراک کولو نو دی ماشوم دا اللہ دا حبیب سر خوراک کولو دا اللہ حبیب ورطوئی سم اللہ وکل بیمینکا وکل مما یلیک ورسو آداب ورطو خل بسم اللہ و آیا فخیلات خوراک کوا او کمشے جتاپ لنیزی دن خل طرف لخوراک کله چې مشر د روټۍ په خوراک کوي دا یو ځای د بچو سره روټۍ ماشاءالله اوس په خلکو سنت طریقه زده کا په خوا په پښتنو کې دا یو جهالت وو که کم سړي و خځې سره روټۍ خوراک پورې به خاندل یعنی دا خوراک د بیبي سره سنت طریقه وه خو د جهالت د وجې نه پښتنو بس کول هغه به خاندل ګوره که په پینډه یو کس ناست وي او هغه د خوراک د آداب شرعیو نه خبردار دی نو دا نور خلق بم پاغی پوہ کی وی بسم اللہ و آیا خی طرف لا فخیلات خورا و خفل طرف لا خورا او دا سی جگور جدا جدا خورا کم شریعت کے منع نرے قرآن آیات سے لیس علیکم جناح ان تأکلو جمیعا او اشتاتا پسور نور کی وی اللہ وی گناہ نشتکی او زی خوراک کوئی او کزان زان لکوئی خدا دا چی دا یو زی کی برکت او سنت دے و جدا جدا جائز قدر لدے نبی علیہ السلام تے و صحابی راگے وی قربان مونگا خوراک کوئی خو مڑی گناہ وی تا تو با جدا جدا خورای کنا طول پا یو پینڈ را جمع کی گئی نو اللہ بخیر و برکت پا کیچے پټو لپینټ وړه مهاري موي زني کورنو کې تقریبا زموږه د شریف فردلیشتا نو غیر مهاري اي سره خوروټي او سکاک دا غنور ناش سي پاسې نه نورم خطرناک دي د شریف پردي اهتمام دا پکار دي اگر بسم الله ویل ډېر برکات دي نداد توام په ابتدا کې خامخا مسنون طریقہ دا حدیث پاک چراغلی مسند احمد حدیث سے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا یاکل طعاما فی ستت نفر الله حبیب پشپغو کسانو کې توام خړو د خپل مرګرو سره نو یو باندې چو کې راغې نو غټول خراسه په دوه نړو کې وخړو قال الله حبیب اما انه لو ذکر اسم الله لکفاکم وی کدر الله نو مغسوین د توام بتول تکافی شوه و ددن بسم الله د نویلو د وجنا اغا برکت او خیر تلاو نو اکل کتاسو کسو خوراک کئی نو دیدی دا اللہ نمی آگئی او کتی ایر شوال ندا سی بیاویل پکار دی بنی آدم کمزور ہے کلی پا منصر آیا سوی بسم اللہ اوله و آخره بسم اللہ اوله و آخره دارنگی ابو داود او ترمذی شریف کی حدیث راغل ہے او د حذیفه رضی الله عنه نا امام احمد رحم الله ذکر کړي وای مونږ چې بعد نبی رسول سلام سره په توام حاضر شو نو مونږ به درغه لاس نکي خوشال الله حبيب صلی الله علیه وسلم به استدعا وکړه اوس کوم خیالي نو سمجھدار خلق بشر لوی ته شروع کا صحابه کرام مونږ به درغه لاس نو وړل حتا یبدا رسول الله صلی الله علیه وسلم و یو ذل ور سره مونږ ته عام ته حاضر نو یو وین زرا روان و تا به چې څو ورسو نه دی کی ور کوي اب اسرا نه چې د الله سپتوان کیږي نو نبی رسول سلام هغه د الله سولي و چې یو باندې چې را تا به کې نه څو دی کی ور کوي او هغه توام کې لاس کې خون الله حبيب هم د الله سولي و نو نبی رسول سلام ان الشیطان یسهل الطعام اذا لم يذكر اسم الله عليه شیطان ځان ته تو عام حلالي چې کله د الله نوم دیوانه وسته شي ودا غره دا ویژه رولې کله چې ځان ته تو عام حلال نو یې مایلا سرول یو ګره باندې چې راو نو دې من د لاس نو نیو وی والذی نفسی بیدیه ان یده فی یدی مع یدهما فاغذات میری قسم میرا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وی چه زما روح دا غلاس کرے جدی دوارو دا لاس تر دا شیطان لاس مبرانی ولی جدی دوارو بسم اللہ بے بغیر دا بسم اللہ نا پدی پینڈا کلاسی خیوے او پدی مجمع او دا خوراک پدی کاسا کی نو بس برکت بلدی شوے دا شیطان لاس مبرانی دوارو سرنی ولی دے دیو جن اگر کله چې کور ته ورغن کیږي نو مسنون ذکر کوي او تاسو مونږ بل اسمن ته درکوډه مزینه به تاسو خبره ترو لمزور ورکړي تاسو یو امیر پکار دی چې هغه ټول ټول مونږ اسمن ته درکو تاسو یو دی چې پینډی گپ شپ له جوړ شي ترڅو شیطان دښمن دغه مخکې مو خپل سبق ورولو ترجمه وموي دا دعاګانې ټول در لپاتې اوس ګوره دی حدیث لو ګوره امام مسلم دا حدیث ذکر کړی دی نبی علیہ السلام فرمایي چې کله یو سړی کور ته وردن نشي او دا هغه ذکر مسنونو کې په وخت د دننه کېدو کې دننه کېدو دعا او تاسو د کور غواړي کور ته وردن نشي یو مسنون ذکر سره وردن نشو او به د توام په وخت کې بسم الله وي نو شیطان دی نور شیطانانو توی لا مبیت لکم ولا عشاء نمو پا دی کور کی دشپی پی رولو زیشتا او ندشپی دروتای زی پروگرام شتا او کرا جو اردن نشو دا اللہ آغا ذکر مسنونی و نکو نو شیطان نور لوی ادرکتم المبیت دشپی زی خمومون دگر دا اللہ دا نم وګور په مختصر الفاظ کې دبر برکات دي کور نن او دې الله نوم دی واغ سناوي د شپې دې مو ختم شو او کور دن نشي او د ذکرونه کې ناوي چې ادرکت مول مبي او کله چې توام خوري او بسم الله او وي ادرکت مول مبي تا والعشاء د شپې دې مم اومنتو عشاء او عشاء دې دا ما ستن دې مو چې یو عشاء دې نو عشاء ویستا د ماخام دی روټی تا ما دیگر نوال شپې پوری دی روټی تا عشاء وای د دل توي تو عام شي خړی نو هغه باندې الله نوم یادوي واذکر اسم الله علیه درې ترجمه کی چا نه یاد شي بھائی ماش بار کوم کسانو ته یاد شي ګوره د مکی نه کلا ها واذکر اسم الله علیه بیا دې درې ترجمه ته ګوره را یادوي نوم د الله دوا چې کله ښکار په سپریزي او را یادوي نوم د الله که ژوندې مومن دو ذبح کوي او چې پوه دې کو خورې خوراک وحکم بسم الله وای واتقوا الله د الله نه ویریږي ان الله سریع الحساب بیشک الله دیر زر حساب کولو والده د سریع الحساب یو مانا پرن مون وهو اسرع الحاسبین کی مکڑے و اگر مانا گا نیدن تم دی اے دیر زر اللہ حساب کے اس پتہ نہ لگی چی مرک تا سمر وقت پاتے دے جیتا پاتے دا شپا پاتے دا میاش پاتے دا نو ایدیر زر حساب رازی معاملات دخل درست و صفا کا او سریع علی حساب دا مانام نشرا سمر مخلوق دے اور سمر جگڑے او پرزولی دی ددائی پا دی حساب بسمر دیر وقت لگی وی ان اللہ سریع الحساب اللہ دیر زر حساب کون کے دے او دستر گی در اپ مقدار بطول سر حساب کی باری عمر کرے ہوائی بیدا کم آیات مبارک موئی ندور تو ہوائی خپتی دا او سشے حلال کرے شوی دی دوی دپارا ترجمه ته وګورئ په اول فرمایا حبیبا مَن یُنَجِّیکُم سوک دے چې نجات او خلاص در کوي تاسو ته من ظلمات البر والبحر د تیارو د مشکلات او د اوچیو د سمندر نا ایک پوچ مشکلات یو ک په سمندر کې نو نجات در کول وال سوق دے تدعونه رب لیتا صلی الله تدرعا فاجزی سرا وخفیا او پکلار کلارا وردا وخفیت تاریخ او د صفت په مقام کې ذکر کړي الله یادې خو په پټه پټه څنګه درناړو خبر نه لري او ساو د مالک په من کې مناجات دي اج زید در کې لا تضرع انند تاریخ په مقام کې ذکر کړي رب لي خو عجزي سرا وخفیت او فکلار کلارا او تاسو وایلی نن جانا من هذه کچر نجات را کوم تددی مشکلاتنا لنکونن من الشاکرین نخام خاشوب موند شکر گزارنا او دا اللہ تابدار مومنان مسلمانان بندگان بجور شو قل الله فرمایا الله ينجيكم منها نجات او خلاص در کئی تاسو تدی مصیبتونو نا ومن کل کرب او د هر غم نخلاصي ورکول والي والله دے ومن کل کرب د هر غم نخلاصي ورکول والي الله دے ثم انتم تشركون بیام تاسو شرک وئی. قلو فرمایا هو القادر دا اللہ قدرت لرنکے دے علا ان یبعث علیکم دا چرو بلیگی پتاسو عذاب نعذاب من فوقکم دبر ترفتا سنا دایات شوئی نازلی دا اللہ حبیبی اعوذ بنور وجهک الله پنای غوانم ساد وجهی پنور پنور د وجهی ستا الله وی برن باغا برولیگم او برن عذاب سده کانی وریدل برن عذاب سده حبتنا کشغاب او برن عذاب سده پباز قومنی اور را ورولیو او من تحت ارجلکم یا لعن دی دخپو استاسونا دخپو دلعن دی عذاب سرے چی زلزل براولی پا دریاب کی و ملوک کی بیر خلقی پوچ از مکہ کی ورخخ کری وی یا دا برن عذاب سرے چی اللہ و ظالمان مسلط کی داغی زن برحم و شفقت و باسی لان دینا عذاب سرے ما تحبتول نا فرمانشیب دا اللہ حبیب جی عذاب دی سرموئی اعوذ بنور وجهک او یلبسکم شیعن یا بگڑ وڑ کی تاسو مختلف دلی ویزیق بعضکم باس بعضن وبس کوي باز تاسو عذاب د بازي اے پدي دریو عذابونو کې ويو خامخارات لو دا دریم په کې آسان وګور امت د دې امت قوت کافر نشي ختمولې خدای دې یو بل زور په خپل ختمای دا هر ځای کې چې لړاوي کی دا په غدریو عذابونو کې ټول کې آسان عذاب وو وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَعْثَ بَعْضٍ اُبَسَ كَوِي بَعْضِتَّا سُتَعْضَ عَبْدَ بَعْضِينَ اُنْزُرْ اُغُرَ حَبِيبَا كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ سرنگِ بار بار بیانو بھنگا آیاتنا لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ دید پارچ دوی پوحشی صلی اللہ علیہ وسلم. بسم الله الرحمن الرحیم قردی باز کتابونو کې ویلا وی قاری شیر تپوس کو د الله حبیب ته کرسی روړې شو نوراوی وې ز ګمان کوم چې دې کرسی غختې د اوس په لینوي بازی کتابونو کې د الفاظ نشتا اپا بازی کشتا دانس رضی اللہ تعالی عنہ روایت تے وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانو اذا کلت وعامن چکلت وعام بے خورو لائقا صابعہ والسلاس نو پدری گت خوراک عام کی گی دادری گوتی بے ستلی گیا اے گوتی دا سیوی پا آخر دا تو عام کی سطل پکار دیو پا گوتو خوراک کے ناخر کی سرے او سٹی دا دا گوتو سٹل یو مستقل سنت دی دا جناب نبی کریم علیہ السلام دیرو کفارو خوراکو نا پا چمچو بانی شروع کرو او تا غیم گورک په تجربات سره معلوم کل جلا دی ګوتو کې دا چې و شریف ہے چې د دې د وجنه عام حزمی دی دنه وخت سره لګرا وا چې یو غلوخ هو شړي پدې کې چې کوم خیر او برکات شي خوراګ دې مو کو ګوته سرل د خپل حبيب سنت دی کاسه صفا کول د نبی عليه السلام سنت دی اگر آل سره خوراک کئی دو بیا بیا گوتی سردل چی کسو گدر سرناسی نو آغلا کر کوردی گوتی با آردانی چی نوڑای دیو ستا کنو گوتی او ستا نا آخر کی بز گوتی او ستا قال و قال اذا سقطت لقمت احدیکم صحابی فرمائی آنس رضی اللہ عنو وی سردار دا عالمین فرمائی دیجی صلی اللہ علیہ وسلم چی کل پریو جی نوڑای دیو ستاسو اے نوڑای پریواتا فل یومت عنہ الازا ناغی بانے کل سعین آجی کی لری کی ولی اکل ہاوی خوری آتے ناغا خیر و برکت پا دا غیو نوڑای کی وغا کتو غرزی لاؤتا پریخوا ولا یدع حال الشیطان دا نوڑای دی شیطان تنکریزی و امر او دا اللہ حبیب حکم کرے انتس لت القص اتو چی صفا دکڑی شی او دی سٹھلی شی کاسا قال او دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فینکم لا تدرونا تاکو لپتنشت فی ایتو عامکم البرکتو چی پا کمی او تو عام ستاسو کی برکتو کی دی جی لابو تو سر چی کمنن خطے اغا برکت تو دی کی سار یا اغا کمن اڑائی چی پریواتا ناغا خیر او برکت تو لپدی کیو رواہ مسلمن اور دا دا عاجز گوتی سٹن دا عاجزی نخدا نوڑای پریوتا او تیر آخلی او صفاکے دا دا عاجزی نخدا او دی انسان کی غرور او تکبر نشتا قاسا صفاکولم دا عاجز و خلق طریقہ دا او مسنون طریقہ دا دا ابو حریر رضی اللہ عنہ نا روایت تے وی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لیو ما باعث اللہ نبیین اللہ نور علی گلی سیو پی غمبر اللہ را الغنم مگر گڑی سرولی دی قال اصحابوہو مرگر ورطوی وانتا قربان تاسل سرولی فقال اللہ حبیب فرمائل نام آو کنتو ارعاہ آزوم چدا گڑی می سرولی وی علا قراری تل اہل مکہ فیوسو تکو پی صوبان مکی والو تام رواہ البخاریوں دیو دا گڑو سرول آجزی دا بالمخی در لکیو چھے گڑے آغا سوک سنبالو لیشی چی دلوی سینی خاوت دی او تام سینی والا گڑی دی چی سگڑا گا کلیو کلی تختی کل بل پلا کزور ور سرکینو دیو گزار زناور دیو گزار سربسشن داول تربیت ورکی جدا انسانا سوک بیو پل تختی سوک ببل پل تختی و انبیاء علیہ السلام تا اللہ دمر لو یسین ورکڑی لکمور بچی سسکی خواغی دا سنبالولو اوزان سرد جختولو کوشش کئی دا سی اللہ اخبال حبیب تا دا دی امت شفاقت دا دینم دیری خیجی دمر دا زان نم چا سر نیشتا و دمر ور سر دی امور شفقتم نشکی ری و صل اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد علی و اصحابه اجمعی بسم الله الرحمن الرحيم والأفضل ويغور خبر داد أن يتولى الإنسان داشي زبهو كي إنسان أن يتولى الإنسان بنفسه زبه دير سلي بخطلو كي إذا كان يحسن ذلك کله چې د ذبح طریقه وردی اے په کار راځي چې کوم مالک قربانی کوي او دغه ذبح طریقه وردی نو په خپل لاس دې ذبح وکړي و یا تصدق بجلالها وخطوابها او خیرات دیو کی بجلالها وخطوامها. جلال دې ته وی کله په زناور باندې د پاسه ساشولي د ګرمۍ او د سردۍ د بچاو د پاره نوې دادم خیرات کی دار خیرات کی دا صادر وی لکه خلق د قربانۍ په ثارو اچي وختوامه ها او داغي غد موهار پړې دین ورکی ولا يعطي اجره الجزار منها ندي ور کوي مزدوري د کساب د دینا یک حساب راو سودا غوا می خپل د قربانۍ ټک ټک کوي ندا سی مری جاله مزدوري کې غوا خبر کی اگر دې شی په سی ور او چې هغه غریب دې اکثر غریب وي نو غوا دې مول ور کی ومن ساق بدنتن او چا چې ځان سره خوخ د قربانۍ روان کړو فسر ال رکو یاده مجبور شو سورلای تا نو رکبها د دې پسور شی وین استغنا عن ذلک او کله د سورلای نه بے پروا د سوری یی دی پنا وذلبل مساله کوي وین کان لها لبنن د قربانۍ د پار ثاروی دی واغ شو واغ پای د ګډا ولنګا میخدا غوارا نو لم یحلبها لشیدینا خوز زناور شیده شینا نوغیل تکلیفی ولیکن ینزج زرعها بالماء البارد پا یخوبو دی ورتداتی دی غلان دبانی وباشی نو یخوبو سر حتی ینقطع اللبن چی دا پای ختم شی او که پدیم نختم دل و ساروید تکلیف دی نو پای بطیو لشی یا با غپای غریبانانو لورکیو که خپل دی استعمال کن نداغی پیسی با فقراو غریبانانو تورکی. و صل اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد علیه و اصحابه اجمعین. اللہ زمونگا و زمونگ دو والدینو دو استازانو دو طول مردگانو جوندو واراو لی گناہونا ماف کی. اللہ زمونگ دو طول خاتمہ پا ایمان کی د قران او سنت او د دین د علم عمل د فارغ موږ ټول شینه قران دی د هر زی شر د شر نه د هر ظالم د ظلم او د هر حسدی د حسد نه موږ ټول په خپل حفاظت کې اوسه. الله د دنیا په ګټ ګټ کې مسلمانان او د کلمې خاوندان ستا بندگان او استاد حبیب امت کم پریشانو کې اختری ته مدد او نصرت وکړي او کډېری پریشانای دی او کلیګی دی الله ټول دې دې کې الله بیمارانو ته شفاء کامله عاجله او نصیب کې قرضداران الله د قرض اخلاص کې بی ګنا بندیوان الله د بند اخلاص کې د چا بچی است الله نیک عمل صالح بچی ول اور کې او د چا بچی وی د والدینو د سترګو احواله جوړ کې الله د خیر په قدر ضرورت باران صبر وره الله دا خیر و قدر ضرورت باران په موږ وره کوم مرګرو دعا د پاره وی دي د چا دینی دنیوي سحاجتونه دي یا الله ته کریم او ته د ټول حاجتونو شرکول واله ته د ټول امت دینی او دنیوي حاجتونو تل کرک او د ټول امت مسلمه پریشانه ختم کی الله ربنا اتنا فی الدنیا حسنه وفی الاخرت حسنا وکن عذاب النار جو پیزمنٹ اکی نہیں وہ کور درگر نکیو ادوار ٹھول در گئی جو اس دن کی بجی سنت بانے عمل ہو گئی چاہ چاہ لگو بس دائی ماشاءاللہ مخی مویلی ہو اگر مرگری کی نہیں پینڈو کی مختلف ادوار پیز در گئی بھائی